بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دروسنا في الفقه الإسلامي في المذهب الإمامي في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وما زلنا في أوائل كتاب مقدمة الحضرمية للإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن فاضل الحضرمي رحمه الله تعالى. فصل في آداب قضاء الحاجة. هين فصل كتك آداب إذا قضيت حاجة. يقول: يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا. كنا سنيها كمن يقضي حاجة لحاجة نوغ أو حاجة كبوة. كنا سنيها كمن يقضي حاجة يعني مموجة حاجة نوغ أو حاجة كبوة. أن يلبس عليه كفافياته. Kuna kuna chooni hapo kwa istihbab, nakuonia istihsan kuonyesha kwamba jambo zuri la afdalia na ubora. Wayastura rasa, na kustiri kichwa chake. Wayakhudha ahjara listinjai, kwa kuna hali ambayo imetajwa hapa kama mambo bora katika tabia njema, mwenendo mzuri, na kuna ambayo imetajwa kuwa ni katika mambo ya sunna, hasa yamethibiti kwamba katika matendo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuyafundisha. Wayuqaddima yasarahu inda ad-dukhul, na kutanguliza kushoto kwake wakati wa kuingia. Wayumnahu inda al-khuruj, na kuume kwake yani upande wake wa kulia wakati wa kutoka. Wakadha yafal fi sahara'i, na kama hivyo atafanya katika mawanja, hata katika sehemu za wazi machakani huko kwenye wangwa baharini. Tengia vipi sasa kama ni katika sehemu za wazi? Kusema waingia hizo sehemu ya kukidhi haja, waingia kwa upande wa kulia, yaani ukifika pale mahali ambapo wewe unakidhi haja. Wala yahmila dhikra Allahi ta'ala ma'ahu, na wala hata beba utajo wa Allah aliyekuwa ametukuka pamoja na yeye, yaani kitu ambacho kina dhikru Allah hata kibeba. Sababu Mtume صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه, لكوا كيفو إلى بتياك. والحديث أخرجه الشيخان. ويعتمد على يساره, ما تيجمع يوم يوبندواك يوم جواك يكشوتو, ما تيجمع يوبندواك كشوتو أو كشوتو كشوتو كواك. ويعتمد على يساره, ما تيجمع كشوتو كشوتو كواك, yaani upande wa kushoto atauegemea zaidi, kwa sababu anasema ni ashali katika kukidhi haja na kutokwa na haja. Wayabud, na atakwenda mbali, kama ni katika mapori huko mchaka majangwa, asiende mahali karibu na watu wamekaa hapa, enda hapo kuma tu, aende mbali. Wayabud, na atakwenda mbali. Wayastathiru, na atakistiri. Wala yabula fi ma'in rakidin, na wala asikidhi haja ndogo katika maji yaliyotuama yaliyotulia. Yani wala yabula fi ma'in rakidin, na wala hatakidhi haja ndogo katika maji yaliyotuama. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yabulanna ahadukum fi al-ma'i ad-da'ir thumma yaghtasilu minhu, yasikojoe mmoja wenu katika maji yaliyotuama kisha akaoga katika maji hayo. Wa qalilin jari, wala asikidhi haja ndogo katika maji machache yanayotembea, kama maji hata kama yatembea lakini yakiwa machache asifanye hivyo. Wala fi juhrin, wala katika tundu. Wala fi juhrin, wala katika wala fi juhrin, wala asikidhi haja katika tundu. Sawa. Wala mahabbi rihin, wala mahabbi rihin, wala katika mavumio ya upepo. Katika baadhi ya chapa hakuna mahabbi rihin, wala mahabbi rihin, wala katika upande wa kuvuma upepo. Upepo wavuma kutoka kaskazini kwenda kusini, wewe ukasimama ukawa unauakisi ile upepo unakupiga, au upepo kutoka kusini kwenda kaskazini, wewe ukasimama kuuelekea kwa upauso, ikawa vile ukikivi haja upepo unakuja kwako, itatokea nini? Ina maana najisi ile itakurudia wewe. Wala tahta shajarati muthmira, wala chini ya mti wenye kuzaa matunda. Yukalu thamaruha, ambao huliwa matunda yake. Wala tahta shajarati muthmiratin, wala chini ya mti wenye kuzaa matunda. Yukalu thamaruha, ambao huliwa matunda yake. Wala yatakallama illa lidharura, na wala asizungumze isipokuwa kwa dharura. Wala yatakallama illa lidharura, na wala asizungumze ila kwa dharura. Wala yastanjia bilmai fi maudhihi, na wala asistanji kwa maji pale pale katika mahali pake. Hapo hapo umechuchumaa umekijaja, alafu hapo hapo umekaa watumia maji kwa kujistanji, ile najisi itakurudia. Wa yastabri'a min albauli, na kujikamua, kujitakasa na mkojo, istibra, kujikamua kamua ile. Lakini baadhi ya wanachuoni wanasema hili jambo lijithibiti baina katika wasiwasi. Ama kinachotakiwa ni tanazzuhu min al-baul, tanazzuhu min al-baul, takaseni na mkojo. Lakini masala ya istibra, haya yametajwa na baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba ni katika sunan, lakini baadhi yao wamekataa mambo haya hayako. Wa yaqulu inda dukhulihi bismillah, na kusema wakati wa kuingia kwake mahali pa kukidhi haja aseme bismillah, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi والخبائث. ايه الله كميمي نتاك حفاظي كواكو نجلين كواكو نما شيطاني ونومي نما شيطاني ونواكي نما شيطاني وشاف ونومي نما شيطاني وشاف ونواكي الخبث والخبائث. وعند خروجه غفرانك نوكاتو كتوك كواكي قسم غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هي غفران كما في بيتك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نزياله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هي فيه مقال بعد يوم يبقى بإسناد حسن لكن لو سألنا فيه مقال سام وتو حديث. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حتى كيلك قبلة ولا حتى كيبمغونغ قبلة. ويحرم إن لم يكن بينه وبينها سافر, يعني حرام وكيلك قبلة أو كيبمغونغ قبلة إن كيوا هكونا بين كيي نبين هيتو قبلة تشني كستيري, هكونا كيتو تشني كستيري بين ياكو ووي, يعني وكيوا كما وكو wakidhi haja mahali ambapo hakuna cha kukustiri, hakuna ukuta, hakuna mti ambao unaweza kukustiri wewe, basi sio sawasawa, ni haramu kuelekea kibla. Au bauda anhu akthara min thalathati adhru'i, au alikuwa na chumbali hicho kitu zaidi ya dhiraa tatu. Hiyo sitra, wewe uko hapa, sitra iko kule mbali, alafu umeelekea kibla, ifai. Kwa hiyo watu wanapojenga nyumba zao watakiwa waangalie upande wa kibla uko wapi, ili asielekeze cheo chake upande wa kibla kwa khiari. Au kana safiru aqalla min thuluthi dhira'i, au kilikuwa chenye kusitiri ni chini ya thuluthi mbili za dhiraa. Dhiraa moja uikate sehemu tatu, sawa. Sasa zile mbili zile urefu wake, إلا في المواضع المعدة لذلك, يسبقوا قد كاسهم جلزوا عند ليوة وعجل يجنبه له. ومن آدابه أن لا يستقبل الشمس ولا القمر, كما سمع الذي ثبت له لقد كادب زاك لكتقوا لك يجوه ولا مويز, ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض, ولا أسيئين ينيو ينقو ياكي مبكى كاربية قتك أرضي سيو تشوكي كقول تارو شفو ونقوه وقو ونقوله كوجي. Usifanye hivyo mpaka pale katika kukidhi haja, usinyanyue mpaka utakapokuwa umekaribia katika ardhi. Wala yabula fi makani sulbin, na wala sikojue katika mahali pagumu. kama akikojoa ile rashasha zake zinarudi, cheche cheche zile za mkojo zinamrudia. Sawa. Wala yabatha biyadihi, wala asitizee mikono yake, au wala asitizee kwa mikono yake. Wa ayusbila thawbahu kabla ansitisabihi, wala yabula fi makani sulbin, asikojoe katika mahali pagumu. Wala yabula fi makani sulbin, na asikojoe katika sehemu ngumu au mahali pagumu. Wala yamura ila samai, wala asitazame juu. Wala ila farkihi, wala kwenye tupu yake. Wala ila ma yakhruju minhu, wala asitazame kwa kile kinachotoka. Hizo zote ni adabu nyingine. Sawa. Hapakutaja hapa wala asile, wala asinywe, wala asikae muda mrefu, wala asipige mswaki na yake bihaja, wala asisome, wala asizungumze. Wala yabatha biyadihi, wala asichezee mikono yake. Wa yusbila thawbahu kabla intisabihi, na kuiteremsha nguo yake kabla kusimama wima. Wayahrumu albawlu fi almasjid walau fi ina'in, yani haramu kukojoa msikitini ijapokuwa ndani ya chombo, hata kama kukojoa kwenye chupa, lakini msikitini haifai. Wayahrumu alqabri, yani haramu kukojoa juu ya qabri. Wayukrahu inda alqabri, yani haramu kukojoa mbele za qabri, pale ala alqabri, kasaba inda alqabri. Waqa'iman illa li'udhr, na kukojoa hali ya kusimama isipokuwa kwa udhuru. وفي متحدث الناس لما هل يقوم زواته فإذا عطس حمد الله بقلبه أكبر شافيا أتى مهمي الله ومويواك ميوني تسمى الحمد لله. فصل. ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين, نيتباسك استنجي وسبب كل شما جماجي تنكتوكا كتكموجي أنجي أنبيلي وكتوكنا شوتي شما جماجي katika moja ya njia mbili, ni lazima ustanji bilmai au bilhajar, kwa maji au kwa jiwe, au jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram, au kwa kitu kigumu. Sawa, jamidin kitu kigumu, tahirin kitu tahara, qali'in chenye kukwangua, chenye kuparaza, qali'in chenye kukwangua, ghairi muhtaramin si chenye kuheshimiwa, kama vile almanadil alwaraqiya, toilet paper zile zilizowekwa kwa ajili ya kufanya hivi. Tafaa wa yusannu aljam'u bainahuma, na kuna sunniwa kukusanya baina ya mawe na maji, ndio bainahuma. Walau bijamidin mutanajjisin duna thalathi masahat, japokuwa kwa kitu kwa najisi iliyokavu. Walau bijamidin mutanajjisin, japokuwa kwa iliyokuwa kavu iliyoganda katika chenye kunajisika. Duna thalathi masahat, chini ya mipanguso mitatu, mapako matatu, japokuwa kwa kitu jamid chenye kunajisika, kitu kikavu kimenajisika pia. Kitafaa duna thalathi masahat, chini ya mipanguso mitatu. Fa in iktasara ala ahadihima, akitosheka akifupizika juu ya moja lao. Falmau afdalu, basi maji ni bora zaidi. Wala yantakilu washartu lhajari, na sharti ya kutumia jiwe. Sawa. Washartu istimali lhajar, na sharti ya kutumia jiwe. Alla yajifa najis, ni kutokukauka najis, isiwe najis ishakauka. Wala yantakila, wala isigure isihame. Wala yatraa alayhi najisun akhar, wala isizuke juu yake najis nyingine. Wala yatraa alayhi najisun akhar, wala isizuke juu yake najis nyingine. Wala yujawiza safhatahu, wala isivuke kalio lake. Wa hashafatahu, na kitu chake cha dhakari. Fil bauli, katika mkojo. Wala yusibuhu maun, wala isipatwe najisi hiyo na maji. Wa yakuna bithalathi masahati, na kuwa ni kwa mipanguso mitatu, mapako matatu. Fa in lam yanqal mahala, yasipotakasa pale mahali. Wajabal inqa'u, utapasa atakasa kusafisha. Wa sunna al-itaru, na kumesuniwa kufanya witri. Wa isti'abu al-mahalli, na kupaeneza mahali bil hajar, kwa jiwe pote pale kupangusa. Wa istinja'u bil yasari, na kustanji kwa mkono wa kushoto. Wa al-i'timadu ala al-wusta, na kutegemea kidole cha katikati. Wa al-i'timadu ala al-wusta, na kukitegemea kidole cha kati. fidhuburi katika tupu ya nyuma, inistanja bilmai akistanji kwa maji. Wa yusannu takdimu lmai lilqubli ala dhuburi, na kunasuniwa kutanguliza maji kwa ajili ya kuiosha tupu ya mbele juu ya tupu ya nyuma. Utaanza kuosha tupu ya mbele kwanza kisha ya nyuma. Watakdimuhu ala lwudhui, na kuitanguliza watakdimuhu ala lwudhui, na kutanguliza kwa kustanji juu ya udhu. Sawa. Wadalku yadihi lilardhi, na kuusugua mkono wake katika ardhi. Yani ukimaliza mkono wako utausugua ardhini ili kuondosha harufu ili najisi ilioshika. Wanadhu farjihi wa izarihi afwan kuja, thumma yaghsiluha ba'dahu, kisha atauosha huo mkono baada yake. Kisha usugua kwenye ardhi, kisha utauosha, au utatumia sabuni. Sio kisha tawadha tu kustanji, huyo ushikajio ndio zako, umeunusha mkono wako. Huyo atakiwa usafishe kwanza, alafu ndio utoke. Wanadhu farjihi wa izarihi, na kunyunyiza maji kwenye tupu yake na katika shuka yake au nguo yake. Wanasema kuondosha wasiwasi, ni jambo halijathibiti pia, kwa maana kwamba wakati ushastanji ushamaliza, uchukua maji unyunyizie. Kwa nini? Ili baadaye usijikuta na vitone ukasema sijikaa huu ni mkojo tu. Ili ukishaona vitone vitone sema haya ni maji nilimwagia. Kwa nini? Kwa ajili ya kuondosha wasiwasi. Kuna watu wana maradhi ya wasiwasi. Sawa. Sasa hii aya ni katika, huwezi kusema ni sunna kwamba imethibiti. Wa yaqula ba'dahu Allahumma tahhir qalbi min an-nifaq wa hassin farji min al-fawahish, na atasema baada ya kustanji, ewe Allah utahirishe moyo wangu na unafiki, na hifadhi tupu yangu na mambo machafu. Ni dua la asla lahu, dua la asla lahu. Sawa, aina asla, kwa maana hakuna hadithi thabit katika hili. Faslun fi mujibi al-ghusl. Kuna suniwa kukusanya baina ya mawe na nini na maji, japokuwa kwa kitu kilichokuwa kikavu chenye kunajisika, japokuwa kwa najisi iliyojamid. Sawa, japokuwa kwa najisi iliyojamid. Jamid alafu mtanajisi chenye kilichoganda chenye kunajisika. Sawa sawa, ambacho ayo mawe dura 30 masahati, mawe ambayo yamenajisika kwa chini ya mapako matatu. Sasa kuna unisunda kutumia nani na maji juu ya kufuatishia maji. Sawa, hapa anasema ini tena nyuma iko wapi? وسن الجمع بينهما بأن يقدم الحجر أو ما في معناه ثم الماء ليزيل العين ثم الأثر. ولو كان الجمع بجامد متنجس أي نجس وبعدد دون 3 مسحات، أما كمال السنة فلا يحصل إلا بشروط الاستنجاء بالحجر كلها، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. Si mawe yaliyokuwa chini ya mapungusa matatu, kwa sababu ilikuwa akmal, ilikuwa ya matatu. Yani iliyo sunna ni kutanguliza kutumia mawe, alafu kisha maji, kufuatishia maji. Hii ndio afdal, hata kama hayo mawe jiwe ni moja au mawili. Sawa, kuliko maji peke yake au kuliko mawe matatu na zaidi. mawe na maji ni bora zaidi, hata kama mawe hajatimia matatu. Sawa. Faslu fi mujibil ghusl, hii ni faslu katika yenye kuwajibisha kuwajibisha josho. Mujibatul ghusl almautu, yenye kuwajibisha josho, moja la kwanza ni kifo, muslimin ghairi shahid, walhaidhu haidhi wannifas, walwilada walau alaqa, na kuzaa japokuwa kipande cha damu, wa mudgha na japokuwa kipande cha nyama, wa bila rutuba na pasi na umaji maji. Sawa. Waljanaba, na tano ni janaba, watahsulu bikhuruji lmanii, na upatikana janaba kwa kutokwa na manii, wayurafu na hujulikana manii, bitadafukihi kwa kuchupa kwake, yakitoka kutoka kwa kuruka, au ladhati inda khurujihi, au ladhatin inda khurujihi, au raha wakati wa kutoka kwake, au rihi ajinin ratba, au kwa harufu ya kitonge cha ngano inapokuwa mabichi. Manii harufu yake ni kama harufu ya ngano iliyokandwa hivi, ngano imekandwa hivi, ukinusa harufu yake na manii ni harufu moja. Wakati inapokuwa ratban, inapokuwa mabichi, au rihi ajirun ratba, au harufu ya kitonge cha ngano hali ya kuwa ni mabichi, yani inkana ratba, akiwa ni mabichi, au rihi bayadhi bidhi jafa, au harufu ya uto wa yai linapokuwa limekauka, ule ute wa yai ukiwa umekauka, harufu yake ni harufu ya manii. Wa biilaji lhashafa, na kwa kuivika, kukivika kichwa cha dhakari, au kadiriha, au kiasi cha kichwa cha dhakari, fi farjin, katika tupu, walau dhubura, japokuwa ni tupu ya nyuma, au farji maiti, au tupu ya maiti, au bahimati, au tupu ya mnyama, ikivikwa katika tupu dhakari, basi itakuwa tayari josho limepasa. Walau maa hailin kathifin, japokuwa hiyo dhakari ikiwa katika kizuizi kizito, kama vile imefungwa katika mfuko wa sandarusi, mathalan mfuko wa nylon, ikavikwa katika tupu, bado itakuwa itawajibisha janaba. Kwa biruyati lmanii fi thawbihi, na kwa kuyaona manii katika nguo yake. Umeamka uona nguo yako ina manii, ni yako hayo, na utakiwa uoge. Au firashin lahu, au katika tandiko lake, la yanamu fihi ghairuhu, halali katika tandiko hilo isipokuwa yeye. Manii ya nani? Hayo ni yako, utakiwa uoge. Sawa. Faru wa yahrumu bil janaba, na ni harama, ni haramu kwa sababu ya janaba, ma yahrumu bil hadath, yale yote yalikuwa ni haramu kwa hadath, kwa sababu ya hadath. Lakini jingine, wa mukfun fil masjid, na kukaa msikitini, na kukaa katika msikiti. Sawa. Wa taraddudun fihi, na kutaraddad katika msikiti, kwenda huku ukirudi huku, li ghairi udhri, pasi na udhuru wowote, haifai. Wa qira'atu al-Qur'ani bi qasdi al-qira'a, na kuisoma Qur'ani kwa makusudio ya kusikia kisomo, kwa hadithi ibn Umar inda baadhi ashabi sunan kama Tirmidhi na mwingine, la taqra'u al-ha'id wa al-junub shay'an min al-Qur'an, ambayo hadithi hii maqal, na kuna maneno mengi kuhusiana na hadithi hiyo. Sawa. Wa aqallu faslun fi bayani kayfiyati al-ightisali, hii ni faslu katika kubainisha kayfiya ya kuoga, namna ya kuoga. Ni aqallu al-ghusl, na uchache wa kuoga au uchache wa josho, ni ya rafi al-janaba, ni kunuia kuondosha janaba, au fardhi al-ghusl, au faradhi ya josho, au rafi al-hadathi, au kunuia kuondosha hadath, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wasti'abu jami'i sha'rihi wa basharihi, na kuueneza na kuzieneza nywele zake zote na ngozi yake yote. Unapooga mwili wote, ngozi yote ipatwe na maji pamoja na nywele zako zote zilizo katika mwili. Wajibu qarnu niyya bi awwali maghsulin, na kutapasa kuiambatanisha nia na mwanzo wa chenye kuoshwa, kile cha mwanzo chenye kuoshwa. Wa sunanuhu, na suna zake, alistiqbalu kuelekea qibla, tasmiyatu maqrunatan binniyya, na kusema bismillah, hali ya kuwa ni yenye kuambatanishwa na nia. Wa ghaslu al-kaffain, na kuosha viganja viwili. Wa raf'u al-adha, na kuondosha uchafu, kama katika mwili wako kuna uchafu uchafu, basi jimundoshe kwanza, kama ni na visivyo kuwa hivyo, ondosha kwanza, sawa. Thumma lwudhuu, kisha utawadha. Thumma taahud mawadhi'u al-initaf, kisha ni kupatiliza sehemu za mikunjo, mikunjo mikunjo kwenye mili yako, ila itaf. Kule tumesoma katika al-ma'atif, kwenye mikunjo. Watakhlilu usuli shari thalathan biyadihi al-mablula, na kuziatilia, kuatilia mashina ya nywele, usukua kwenye mashina ya nywele mara tatu. Biyadihi al-mablula, kwa mkono wake wenye kutoteshwa maji. Biyadihi, kwa mkono wake al-mablula, wenye kutoteshwa maji. Thumma lifadhatu ala rasihi, kisha kumimina maji juu kichwa chake. Thumma ala shiqqihi al-aymani, thumma al-aysar, kisha kuosha upande wake wa kuume wa kulia, kisha upande wake wa kushoto. Watakraru thalatha, na kukariri huko kuosha mara tatu. Wadalku fi kulli marra, na kusugua katika kila mara moja, usijimwagie maji tu, usugue. Wastishabu niyya, na kushikamana na niyya. Wala yankusa ma'uhu an sa'i, na yasipungue maji yake chini ya pishi moja. Kwa maji yako kidogo sana, hata pishi hayafiki. La wantutbia almar'atu ghaira mu'taddatin wafat, na kufuatishia mwanamke asiyekuwa mwenye kukaa ile ya kufiwa. Athara dami, athari ya damu, bimiski, kwa miski ile sehemu, kama alikuwa pata na hedhi mathalan, sasa aoga hedhi au aoga nifasi. Lakini pia si mwanamke aoga hedhi mathalan, na yeye ni mwanamke ambaye amefiwa mathalan mu'tadda, kama yeye ni mu'tadda kwa sababu ya kufiwa, hata paka miski. Lakini kama si mu'tadda, si mwenye kukaida ya kufiwa, anaruhusiwa, atakiwa ni apake miski. Thumma bitibin, kisha manukato mingine, kama hana nini miski. Thumma bitinin, kisha udongo, kama hana tib. Fa ilam tajid falma'u kafin, asipopata miski wala hakupata manukato mingine wala hakupata udongo, basi maji yenye kutosha. Na hilo ni kwa ajili ya kuondosha harufu ile damu ya hedhi. Wala yaghtasila min khuruji almani qabla albauli, katika sunan hizo na kutokuoga kwa sababu ya kutokuwa na manii kabla ya kukojoa. Nenda kakojoe kwanza, umalize, asije katokea manii mingine. Kwa hivi haja ndogo umalize, alafu ndio uoge. Wa yusannu adhikru almathuru ba'da alfaraghi min alghusl, na kunasuniwa kuleta dhikri uradi, dhikri iliyopokewa baada ya kwisha au baada ya kumaliza kuoga. Watarku listiana, na kuwacha kuomba msaada. Uimwagie maji mwenyewe, usukue mwenyewe, sio niogesheni. Faslun fi makruhati lghusl, hii ni faslu katika makruhu ya josho. Wayukrahu lisrafu fi sabbi, ni makruhu kufanya israfu katika kumimina maji. Walghuslu walwudhuu fi lmai rakid, na kuoga na kutawadha katika maji yaliyotuama. Waziadatu ala thalath, na kuzidisha juu ya mara tatu, wamimina maji zaidi ya mara tatu. Wataruku limadhmadha, makuruhu kuacha kusukutua. Walistinshaq, na kutia maji puani, kupandisha maji puani. Wayukrahu liljunubi alaklu washurbu, na ni makuruhu kwa mwenye janaba kula na kunywa kabla hujaoga. Yani kabla hujaoga waanza kula au kunywa. Wanaumu, na kulala ni makuruhu. Waljimau, na kufanya jimai. Kabla ghasli lfariji, kabla ya kuosha utupu. Walwudhui, na kabla ya udhu. Lakini unaweza ukala ukiwa, yani baada kuwa umepata janaba, basi tawadha alaqal, chukua udhu au kabla huja kunywa, tawadha kwanza. Au kama huwezi mathalan usiku kuoga na una janaba, tawadha basi, usilale hivi na janaba sawa. Wakadha munqati'atu alhaydhi walnifas, na kama hivyo mwenye kukatika hedhi na nifasi, hedhi shakatika, basi kama utaka kulala tawadha kwanza, alafu utaoga leo alfajiri. Babu najasati wa izalatiha, huu ni mlango wa najisi na kuondoshwa kwake na najisi. Wa hiya, na hiyo najisi, kullu muskirin ma'in, ni kile chenye kulevya kilicho kioevu, kilicho maji maji. Ma'in, kilicho kioevu, kitu cha kutirizika, sawa. Alkhamru, ambayo ni pombe, walau muhtarama, sawa, japokuwa ni chenye kuheshimiwa. Wanabidhu, kuna pombe na kuna tembo. Pombe ya kuvumbika ndio nabidhu, wanabidhu na pombe ya kuvumbika, kama vile zimewekwa zabibu kwenye maji zikakaa, zimevumbika, inaitwa pombe, inaitwa nabidhi ile. Sawa. Walkalbu, na mbwa, walkhinziru, na nguruwe. Wama tawallada min ahadihima, na kilichozalikana kutoka na mmoja wao. Walmaita, na mfu. Illa aladamiya, isipokuwa mwanadamu. Wasamaka waljarada, na samaki na nzige. Wadham, na damu. Walqay'u, na usaha. Walqay'u, na usaha. Walqay'u, ikiwa kwa ha, ni usaha. Inakuwa alqay'u, usaha. Ni maji maji yale yamechanganyikana na damu. Na ikiwa ni uzito, tutasema ule usaha ukichanganyikana na damu unaitwa sabib. Ikiwa ni maji maji yale mepesi yamechanganyikana na damu ni alqay'u. Walqay'u, na matapishi, walrawthu, na mavi ya wanyama, walbaulu, walmadhiu, na mkojo, na madhii, walwadhiu, na wadhiu. Sawa. Madhini yale yanayotoka kwa kutazama kwa sababu ya matamanio. Maji yenye kuteleza yanatoka kwa ajili ya matamanio. Sawa. Uteute unamtoka mtu kwa kutamani. Na walwadhiu, wadhiu ni maji yanayomtoka mtu baada ya kukojoa. Kishakojoa akajikamua kamua, mara yakatoka maji, yaitwa alwadhiu yale. Walmaul mutaghayyiru sa'ilu min famin na'im, na maji yenye kubadilika, yenye kuchuruzika kutoka kwenye kinywa cha aliyelala, unaitwaje? Ute. Mtu kutokuwa na ute ule kutoka kwenye tumbo ulio ndani, sio ute kwamba labda umezungumza mara kutoka hivi, ule sio najisi, lakini kuna ute unaotoka ndani ya tumbo wakati umelala ukufanya dovuo, alafu ukiamka utaona kama siku hizi watu wafanya dovuo. Kwa nini siku hizi hamna watu wafanya dovuo? Afya kutoka ule uchafu ni afya. Wa maniyu lkalbi wal khinziri, na mani ya mbwa na nguruwe. Wal mutawallidi min ahadihima, na aliyezalikana kutokana na mmoja wao. Wa labanu ma la yukalu lahmuhu illa aladamiya, na maziwa ya mnyama ambaye halili hailiwi nyama yake isipokuwa maziwa ya mwanadamu. Wa amma maniyu lhayawani ghayr lkalbi wal khinziri, ama manii ya wanyama asiyekuwa mbwa na nguruwe. Wa ma tawallada min ahadihima, na aliyezalikana kutokana na mmoja wao. Walalaqa, na kipande cha damu. Walmudgha, na kipande cha nyama. Warutubatu lfarji, na umajimaji watupu. Fatahiratun, hivyo ni tahara. Mania wanyama, kipande cha damu. Mudgha, kipande cha nyama, mtoto amezaliwa jipande la nyama. Warutubatu lfarji, na umajimaji katika tupu ya mwanamke. Fatahiratun, hivyo ni vitu tahara. Waljuzu lmunfasilu min alhayi, na sehemu yenye kupambanuliwa kutoka kwa mnyama aliye hai. Umekata kipande katika mnyama, labda umekata paja, umekata mkia, umekata sikio, kile kipande ulichokikata min alhaji kutoka kwa mnyama aliye hai. Kama itatihi, ni kama mfu wake najisi, kama akiwa mathalan ni kipande cha samaki, itakuwa ni tahara kwa sababu samaki mwenyewe akifa ni tahara. Kama ni kidole cha mwanadamu, kitakuwa tahara kwa sababu mwanadamu mwenyewe akifa ni tahara. Lakini kama ni kipande mathalan cha nyama ya mbuzi, imekatwa kutoka kwenye mwili wake akiwa yuko hai, kitakuwa ni najisi kwa sababu mwenyewe akifa ni najisi. Sawa. Illa sha'ra al-ma'kuli, isipokuwa ngoya za mnyama mwenye kuliwa. Ukazikata ngoya za kondoo mathalan, au kamnyonyoa, kama ni ndege ukamnyonyoa magoya yake, yale yako tahara. Warishahu, ndio hiyo rishi, magoya ya ndege inaitwa rish. Wasufahu, na sufi yake. Wawabarahu, na wabari zake. Kwa kila kimoja hapa kinategemea na mnyama. Sawa. Haya majina haya yategemea na wanyama. Kama ikiwa ni ndege tunasema rish. Sawa. Kama ikiwa ni kondoo tunasema suf. Kama ikiwa ni ngamia, wabar, min aubariha au min aswafiha wa aubariha. sawa, sufi yake na wabari zake. Umefahamu? Shari za mwanadamu, nywele ya mwanadamu na wengineo, rishi ni ndege. Hivi vyote fatahiratu, wala yakuru shay'un min an-najasat, na haitahariki, hakitahariki chochote katika najis, illa thalathatu ashiyaa, isipokuwa vitu vitatu ndivyo ambavyo vinataharika. Al-khamru, pombe, nasema tembo, sababu nasema kuna tofauti baina ya pombe na tembo, sawa. So, tofauti yake ni khamri katika ma takhamara, ndio kama nabidh na khamr, ile ya kuvumbika itakuwa pombe, hii nyingine sio kuvumbika ni khamr, au bila aks sawa kidogo. Wa anasema ma inaiha, pamoja na chombo chake kitakuwa kimenajisika, eh, idha sarat khallan, itakuwa itataharika, idha sarat khallan binafsiha, itakapobadilika kuwa misiki yenyewe, imebadilika yenyewe. Waljildu almutanajjis bil mauti, na ngozi iliyonajisika kwa sababu ya kifo, kwa sababu ya kufa mnyama. Yatuhuru bidabghi, itataharika kwa kuambuliwa au kwa kudabighiwa, kwa kuambuliwa au kwa kutiwa rangi. Pia nasema dhahiruhu wa batinuhu, nje yake na ndani yake. Wa masara hayawanan, na ile ambacho kimegeuka kuwa mnyama, ilieleza kama mafunza yaliyozalikana kutoka kwa mnyama aliyekufa. Swara hayawanan, faslu fi izalati anwa'i najasat, hii ni faslu katika kuondosha aina za najisi. Annajasatu almughalladha, najisi kubwa ile nzito, eh, idha tanajjasa shay'un, kikitakaponajisika kitu chochote, bimulaqati kalbin, kwa kukutana na mbwa, au farihi, au tanzo yake, ma'arutubati, pamoja na umajimaji, ghusila sab'a, kitaoshwa mara saba, kitu hicho kitaoshwa mara saba. Wa hadithi tuhuru ina ahadikum idha walagha fihi alkalbu an yughsala sab'an aw an yughsala sab'a ulahunna bitturab, sawa. Ghusila sab'a, kitaoshwa mara saba, ma masdi ihdahunna bitturab at-tahur, pamoja na kuchanganya josho moja lao kwa mchanga uliotahara. Wal afdalu an yakuna fi al-ula, na lililo bora ni kuwa ni katika josho la kwanza. Thumma fi al-ghairi al-akhira, kisha katika josho la kuwa la mwisho. Kama sio la kwanza, basi hata kabla hujafika mwisho utumie mchanga. Wal khinziru kal-kalbi kwa kiasi, kiasan, wal khinziru kal-kalbi, Ibn Hajar anasema kiasan alayhi, na mbwa na mguruwe ni kama mbwa, kala kiasi juu yake, bali aula akasema hivyo. Ingia katika wanachuoni wanaona kwamba tofauti. Annajasatu lmukhaffafa, najisi mukhaffafa iliyo nyepesi, eh, wama tanajasa bibauli sabiyin, na kile ambacho kimenajisika kwa mkojo wa mtoto mdogo, lam yatam illa laban, ambaye hajakula mtoto mdogo wa kiume, ndio sawa, lam yatam illa laban, ambaye hajala isipokuwa maziwa, yumdahu, na kile kilichonajisika kwa mkojo wa mtoto mdogo ambaye hajala isipokuwa maziwa, nudhi yumdahu, kunyunyizwa kwa maji, yumdahu bilmai, kunyunyizwa kwa maji. Annajasatu almutawasita, najisi iliyo kati na kati. Wa ma tanajjasa bighairi dhalika, na kile kilichonajisika kwa yasiyokuwa hayo au kwa kisichokuwa hicho. Fa in kanat ainiya, ikiwa najisi ni ainiya, yani yenye dhati, yenye dhati ile, wajabat izalatu ainihi, utapasa kuiondosha dhati yake, wa taamihi, na ladha yake, wa launihi, na rangi yake, wa rihihi, na harufu yake. Wala yadhuru baqa'u launin, na hakudhuru kubakia rangi, kila unaposugua rangi haitoki, au rihin au harufu. Asura zawaluhu, iliyokuwa ngumu kuondoshwa kwake. Wayadhuru baqa'uhuma, na kutadhuru kubaki hivyo viwili, kawa harufu na rangi havizijatoka, najisi bado ipo hapo. Kama vyote viwili vipo, najisi bado ipo. Au baka utami wahda, au kubaki ya ladha peke yake. Wa ilam yakun lin najasati aynu, na ikiwa najisi haina dhati, na isipokuwa najisi na dhati, kafa ajaru yul mai alaiha, utatosha kuyapitisha maji juu yake, kwa sababu ni hukumia hiyo. Wa ilam yakun lin najasati aynu, kafa ajaru yul mai alaiha. Wa yushtaratu urudu lil ma'i al-qalil, na kuna shurutishwa kupita maji machache yeye anapita. Wal ghusalatu al-qalilatu tahiratun, wal ghusalatu al-qalila tahiratun, na maji ya kuoshea machache sawa, tahiratun mutahara, mtumie maji kwenye kuoshea ukaoshe pale maji yale yale, pengine ukaarusha ikamwagikia mtu, ni tahara yale. Sawa. Wa illam yataghayyar, yasipobadilika. Wa qad tahura almahallu, na hali yako mahali pametaharika, kama mahali hapajataharika yale maji machache yale, na kwa yale maji machache na yakawa yamenajisika, basi yatamnajisisha, tanajisisha kitu kingine. Babu tayammum, huu ni mlango wa kutayammam. Yatayammamu almuhdithu waljunubu lifaqdi almai, atatayammam mwenye hadath na mwenye janaba, yani mwenye hadathi ndogo na mwenye janaba, kwa sababu ya kuyakosa maji. Walbardi, na kwa sababu ya baridi, kuna baridi sana. Walbara, walmaradhi, na kwa sababu ya maradhi, kuna baridi sana, alafu hapana kitu cha kupashia maji au kuchemshia maji mathalan. Walmaradhi ni kwa sababu ya maradhi. Fantayaqana faqda almai tayammama bila talabi, akiyakini kuyakosa maji atatayamum bila kuyatafuta. Wa intawahama, na akigezageza, yani akidhania. Wa intawahama almaa, na akigezageza maji. Au dhannahu, au aliyadhania. Au shakka fihi, au alitia shaka ndani yake. Fattasha fi manzilihi, atatafuta katika nyumba yake. Wa inda rufqatihi, na kwa wale wasafiri wenzake, kama iko na warafiki safarini. Wataraddada qadra haddi lghawthi, na atataraddad kiasi cha haddi lghawthi. Umefahamu? Kuna kitu kinaitwa haddu lghawthi, fuqaha wanakisema, yani ni kiasi cha ghalwati sahmi. Haddi lghawthi ni kiasi cha kupiga kelele nafa, watu wakusikia kwa umbali huo, inaitwa haddu lghawthi. Au wengine wanasema qaddara ba'dhum bi ghalwati sahl, kwa kiasi cha mahali mwisho wa kutua chembe. Ukipiga mshale wako vizuri pa mahali utakapotua mwisho wake, mshale unakwenda mbali, kwa wale mahodari wa kupiga mishale. Sasa umevutwa katika uta ule, ukapigwa ukenda hapo utakapotua, ndio masala, ndio umbali wenyewe ambao unatakiwa kutafuta maji mpaka hapo. Ghalwatu sahl au haddul ghawth taqdiran, takriban ndio nasema dhiraa 300. Nitwaje hiyo ghalwatu sahl, sahl. Ukiona mahali ujue maana yake ni mahali mahala mwa kutua chembe, umbali wa kuweza kutua mshale unapopigwa mpaka utakapotua, umbali huo tafuta maji kwa umbali huo. Sawa. Au tafuta maji umbali wa nini, haddul ghawf, kiasi cha kuweza kupiga kelele wewe. Wengine wanasema nduru, ukapiga kelele ya kuja kule mahali utakapokuwa mtu akikaa anaweza kukusikia, tafuta maji mpaka hapo. Sawa. Jawab kwa nini ipo hiyo? Watardada qadra haddi lghawth, akasema wa qaddara ba'dhum bi ghalwati sahm, iko atataraddad kiasi cha haddi lghawth. Akasema hivi haddi lghawth, yani umbali wa nini, mpaka wa kupiga kelele na kutaka kuokolewa. Wa qaddara ba'dhum bi ghalwati sahm, na umekadiria baadhi yao mwisho wa kutua chembe. Mita 140 mpaka mita 200, kiasi cha umbali wa mita 140 mpaka mita 200 takriban. Na mradi wa haddu lghawthi annahu law istaghatha birufqatihi la aghathuhu, lau kama atataka kuokolewa na marafiki zake na wale wenzake aliokuwa nao katika msafara, wanaweza kumwokoa. Maama hum alayhi min tashaghulihim wa tafawudhihim, Sawa. Fa illam yajid al-ma'a tayammama, asipopata maji atatayammama. Wa in tayaqqana wujud al-ma'i akiyaqini kupatikana maji, wajaba talabuhu fi haddi al-qurbi, utapasa kuyatafuta hayo maji katika mpaka wa karibu. Wa huwa sittatu al-alafi khatwatin, nazo ni hatua elfu ngapi? 6000. Kiasi cha mita 2600 mita mpaka 3000 kiasi cha mita, kwa maana hizo ni kilomita 3. Mita 3000 ni kilomita 3, sawa kama maili 2 na kitu hapo. Wa intayaqqana wujuda al-ma'i fa in kana fawqa hadd al-qurb tayammam, yakiwa maji yako zaidi ya mpaka wa ukaribu basi atatayammam, kama ikiwa imezidi zaidi ya mita 3000 sasa atatayammam. Wala afdalu ta'khiru as-salati in tayaqqana usul al-ma'i akhir al-waqti, na iliyo bora ni kuichelewesha sala akiwa akiyakini kufika maji mwisho wa wakati, kwamba adhuhuri haitatoka isipokuwa maji yatakuwa yashafika yameletwa hapa, maji yatakuwa yanapatikana, basi atasubiri akiwa na yakini hii. Wala yajibu talabuhu fi haddi al-ghawthi wa haddi al-qurbi, na wala haitapasa kuyatafuta hayo maji katika mpaka wa ghawthi, sawa haddi al-ghawthi tunasema hivyo, na wala hatayatafuta, haitapasa kuyatafuta katika haddi al-ghawthi wala katika mpaka wa karibu. Illa idha amina nafsa muhtaramatan, isipokuwa akipata amani kwa nafsi ni kuheshimiwa. Lakini kama hapati amani, kwamba labda nikifika pale au nikienda huko njiani kuna majambazi, kuna vibaka, kuna wanyama wakali, labda maeneo hayo kuna nyoka wakali, kuna mafisi ya sawa, kuna simba, kuna mbwa mwitu, kwa naogopea hiyo. Wamalan, na kuogopea mali. Wankitaan anirufqa, na kukatika na marafiki wale wasafiri wenzako, utakukimbia ukisema utatafuta maji, ukija hutamkuta mtu, watu washaondoka. Walam yakhaf khuruja alwaqti, na akawa hakuogopea kutoka wakati, kama ukitakutafuta mpaka ukirudi wakati umetoka, ukuogopea hilo. Fa in wajada ma la yakfihi, akipata maji ambayo hayamtoshelezi, wajaba alayhi istimaluhu, utapasa juu yake kuyatumia. Ibara hii hatuje isoma kwenye vitabu vyote vitatu tulivyosoma. Maji umeyapata, lakini unaweza kuosha uso. Maji haya uhitaji kunywa, lakini ukiosha uso au una mkono mmoja, maji yameisha. Nasema wajaba istimaluhu, utapasa kuyatumia. Watayammam thumma tayammam, kisha tatayammam sehemu iliyobakia, atatayammam kwa ajili yake. Wayajibu shirauhu bi thamani qimati mithlihi, na kutapasa kuyanunua kwa thamani ya kima cha mfano wake. Yani maji kama haya katika mahali hapa yatauzwa bei gani? Lakini mtu akuletea chupa labda nusu lita, maji yatawadha bwana, lakini auze 10,000, sio wajibu kununua kwa sababu sio thamani yake eh? Illa miyahtaj ilayhi, asipoyahitajia lidaini mustaghriqin, asipohitajia hiyo thamani kwa ajili ya deni lenye kumeza, au maunati safarihi, au gharama za safari yake. Kama hiyo pesa pia wewe wahitajia kwa sababu wadaiwa, kuna mtu anakudai, labda unaenda mahali fulani wewe uko safarini, uenda huko kuna mtu akudai, utaka ukamlipe, lakini njiani umekutana na maji, umekosa maji, utakiwa uswali. Sasa maji hapo yanauzwa, lakini ukinunua lile deni la watu ndio ushalimaliza, kwa sababu ile thamani itamaliza yote deni la maji, haifai, hutanunua. Sawa. Au hiyo pesa mwenye unahitajia ukiwa safarini, una mahitaji yako mengine, hutanunua maji kwa pesa ile, kwa sababu pesa unahitajia. Au nafakati hayawani muhtaram, au kwa ajili ya matumizi au chakula cha wanyama, cha mnyama ambaye ni muhtaram, mwenye kuheshimiwa, ikiwemo mwanadamu, lakini sio murtadi wala kafirun harbi wala tariku sala. Walau fil mustaqbal, japokuwa kwa wakati wa mbele, nitahitajia wiki ijayo, nitahitajia kesho kutwa, basi usitumie pesa hiyo kwa kununua maji. Wayajibu talabu hibati lmai, na itapasa talab hibati lmai, kutaka hiba ya maji, mtu akupe zawadi, akupe tu au kukopeshe. Wastiaratu dhalwin, na kunapasa pia kuazima ndoo, kama maji ya kwenye kisima huwezi kuyachota isipokuwa kwa ndoo, sio vibaya, ni wajibu kuazima ndoo pale pana ndoo, nitakazime. Duna tihabi thamanihi, pasi na kutaka hiba ya thamani yake au kupewa hiba ya thamani, duna tihabi thamani, pasi na kutaka hiba ya thamani ya maji, sio wajibu. Mtu akikupa hiba, bwana kupa hiba hii thamani ya maji, utapokea, lakini kuitaka hiba ya thamani ya maji la, kwa sababu ndani kuna minna. Sawa. Walau kana maahuma, na lau kama angelikuwa kuna maji, walau kana maahuma yahtaju ilayhi al-atash, lau alikuwa ana yeye maji, au lau yalikuwa pamoja na yeye maji, walau kana maahuma, lau yalikuwa pamoja na yeye maji, yahtaju ilayhi, anayoyahitajia, li'atashi hayawani muhtaramin, kwa ajili ya kiu cha mnyama mwenye kuheshimiwa, walau fil mustaqbal, japokuwa kwa wakati wa mbele, wajaba tayammumu, utapasa kutayamam. Wala yatayammamu lilmaradhi idha illa idha khafa min isti'mali alma'i ala nafsi, na wala hatatayammam kwa ajili ya maradhi isipokuwa akiogopea katika kuyatumia maji juu ya nafsi, kwamba mimi nitakufa, sawa, au manfaati udhwin, au manfa ya kiungo, kama mimi nikitumia maji haya baridi kiungo changu kitapooza, au tula almaradhi, au urefu wa maradhi, nikitumia maji nitaumwa kwa muda mrefu, au hudutha shay'in fahishin, au kuzuka kilema kiovu, sawa, au hudutha shay'in fahishin, au kuzuka kilema kiovu, fi udhin dhahirin, katika kiungo kilichokuwa dhahir, kwamba mimi nikitumia maji haya namna yalivyokuwa baridi kutokana na hali nilionayo, nikijipaka maji usoni, pengine jicho litafanya chongo, afala Allah iyyak. Fa hiyo ni shay'un mfahish, katika udhu ambayo ni dhahir, haitafa, itabidi utumie utayammam. Wala yatayammamu lilbardi illa idha lam tanfa tadfi'atu a'dha'ihi, na wala haitafaa, na wala hata tayammam kwa ajili ya baridi, wala yatayammamu lilbardi, wala hata tayammam kwa ajili ya baridi, illa idha lam tanfa'a tadfi'atu a'dha'ihi, isipokuwa itakapokuwa haikunufaisha, illa isiponufaisha, usiponufaisha tadfi'atu a'dha'ihi, kufanyaje, kupitia joto viungo vyake, kwamba hata kama atapitia joto viungo vyake haitasaidia. Walam yajidi ma yusakhinu bihi almaa, na asipate au hakupata kile ambacho atachemsha kwacho maji, hakupata kuni, hakupata gesi, hakupata mkaa mathalan wa kuchemshia maji, hakupata hita ya kuchemshia maji, hakupata umeme wa kuchemshia maji mathalan, sawa. Wa khafa ala manfaati udhwin, na akaogopea juu ya manufaa ya kiungo, au hudutha shay'in, au hudutha shay'in almadhkuri, au kuzuka kilema kiovu kilichotajwa, kilema kilichotajwa. Wa in khafa min isti'mali alma'i fi ba'dhi badani, na akiogopea kutumia maji katika baadhi ya mwili wake, ghasala sahiha, ataosha pale mahali palipokuwa pazima, wa tayammama 'an aljarih, na atatayammam badali ya kile kiungo kilichojeruhiwa, wa tayammama 'an aljarih, na atakitayamamia kilichojeruhiwa, fil wajhi wal yadayn, huko kutayamam katika uso na mikono miwili. Fa in kana junuban, akiwa ni mwenye janaba, qaddama ma sha'a minhuma, atatanguliza aliyotaka katika hayo mawili, ma sha'a minhuma min ghusl sahih au tayammum, kiosha kilichokuwa kizima au kutayamam, atatanguliza moja katika haya. Wa in kana muhdithan tayammama 'an al-jiraha, akiwa ni mwenye hadath, atatayamam kwa niaba ya chenye jeraha, wakati ghasli al-udhwi al-alili, wakati wa kukiosha kiungo kilichokuwa kibovu, kilichokuwa kigonjwa, al-alili, faru ahkamu ahkamu al-jabira. Hii ni tanzu ya hukumu za kufunga kichacha, hukumu ya kichacha, jabira, gozi. Thumma in kana alayhi jabiratu, kisha pakiwa pana juu yake jabira, kichacha, nazaaha wujuban, atakivua kwa njia ya wajibu. Fa in khafa min naz'iha, akiogopea katika kuvua kwake, kwamba akivua hiyo jabira maumivu yataendelea, hatapona haraka au kuna uzito, ghasala sahiha wa masaha alayha, atakiosha kiungo kilichokuwa sahihi na atapangusa maji juu ya hilo gozi lake au hicho kichacha chake au katika hiyo kuopiwa. POP lake. Wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadayn, na tatayammam kwa kile kilichokuwa, kutayammamia kilichokuwa chini yake. Wa tayammama na tatayammama amma tahtaha, kutayammamia kwa kile kilichokuwa chini yake. Fil wajhi wal yadayn, katika uso na mikono miwili. Wa yajibu alayhi al qada'u idha wada'a al jabira ala ghairi tuhrin, na kutapasha juu yake kulipa ikiwa ameweka kichacha pasi na tahara, amefungwa gozi, amefungwa POP, hana tahara. Sasa zile swala atakuja kuziswali pale baada ya kuwa ametayamam, atakuja kuzilipa zote. Nasema hivyo eh? Au kanat fil wajhi wal yadaini, au jeraha lilikuwa katika uso, au ijabira ilikuwa katika uso au katika mikono, mtu amefungwa bandage usoni au kwenye mikono. Wa yaqdi wujuban aidha idha tayammama lil bard, na atalipa kwa njia ya wajibu vile vile akitayammam kwa ajili ya baridi, kwa ajili ya baridi. Ama kwa madhhabi ya Malik, fala qada'a alayhi, au tayammama lifaqdi alma'i fil hadar, au alitayammam kwa sababu ya kukosa maji akiwa katika mji, pia atalipa. Walmusafiru al'asi bi safarihi, na msafiri aliyaasi safa katika safari yake. Sawa, nasema pia mwanamke nashiza hata chukua udhuru kwa sababu ya unashiza wake, kwa sababu ya maasi, kwa hiyo atalipa. Faslu fi shuruti tayammum, hii ni faslu katika shuruti za kutayammum. Shurutu tayammum 10, sharti za kutayammum ni 10. Ayakuna biturabin, nikuni kwa mchanga. Wanyakuna tahiran, na kuwa mchanga ni tahara. Wanyakuna mustamala, na usiwe mchanga ni mustamal, mwenye kutumika atakundosha hadath au najis. Wala yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, na usichanganyikane na unga na mfano wake. Wanyaksidahu, na kukusudia huu mchanga. Falau safatuhu arrihu alayhi faraddadahu, ulipeperushwa mchanga na upepo. Faraddadahu, akaurudisha rudisha. Falau safatuhu, safatuhu arrihu, lau ulipeperushwa huu mchanga na upepo. Alayhi, juu yake. Faraddadahu, akaurudisha rudisha. Lam yakfihi, au tamtosheleza. Pepo umekuja na mchanga, akaupiga kwenye uso, akasema ndo tayammam, hata haitafaa. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi dharbatayn, na kupiga uso wake na mikono yake kwa dharba mbili, kwa mapigo mawili. Wa yuzila najasa, na kuondosha najisi. Awalan, kwanza. Wa yajtahida fil qibla qabla, na kujitahidi katika qibla kabla ya kutayammam. Wa an yaqa at-tayammum ba'da dukhuli al-waqti, na kutuka tayammum baada ya kuingia wakati. Wa yatayammama likulli fardhin ainiyin, na kutayammam kwa kila fardhi aini. Kila fardhi aini atatayammam, kama sio fardhi aini anaweza kuswali zaidi ya fardhi moja. Faslun fi arkani tayammum, sema ni madhhab, maelezo tulishatoa, hatuwezi kurudia tena eh? Furudhu tayammum 5, fardhi za kutayammam ni 5. Al-awwal wan-nakhlu, ni kugurisha mchanga. Athani, niya tulistibaha, ni niya kutakia uhalali swala. Wayajibu karnuha bidharbi, na kutapasa kuikutanisha hiyo niya pamoja na kupiga. Wastidamatuha, wastidamatuha ila mashi shay'i min wajhihi, na kuidumisha hiyo niya mpaka kupaka kitu au kupangusa kitu katika huo uso wake. Fainawa bitayammumi istibahata alfardhi, akinuia kwa tayamumu yake kutaka uhalali wa faradhi. Salla alfarda wa nafla, ataswali faradhi na sunna. Au istibahata alnafli, au akinuia uhalali wa kuswali sunna. Au issala, au akinuia swala, au salati aljanaza, au salati aljanaza. Lam yusalli bihi alfarda, hata swali kwa tayamumu hiyo faradhi. Mambo mengi Shafia, kwa sababu wao hiyo kaida yao kuonyesha kwamba hii ni nini, ni istibahatu salah. Sawa, ni kutaka uhalali tu wa swala, si tahara iliyokamilika. Sawa, na hali ya kuwa ni tahara iliyokamilika kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Athalithu masuhu wajihi, ya tatu ni kupangusa uso wake, kupaka uso wake. Arabi, ya nne masuhu yadaihi ila mirfaqaihi, ni kupangusa uso wa mikono yake pamoja na kongo zake mbili, pamoja na kongo mbili. Alkhamisu taritibu baina almasahatain, na ya tano ni kupangilia baina mapako mawili au mipanguso miwili. Wa sunanuhu, na suna zake. Atasmiya, ni kusema bismillah. Wa taqdimu alyumna ala alyusra, ومسح على وجهه وتخفيف الغبار نخففش غبار فمي والموالاة نكفرليزا وتفريق الأصابع عند الضرب نكفتنش vidole wakati wa kupiga kitawanya vidole wakati wa kupiga wanazuru khatami na kuivua pete wajibu nazuruhu fi dharbati thania na kutapasa kuivua hiyo pete katika pigo la pili wa min sunanihi imraru al-yadi ala al-wudu na katika sunna zake ni kuupitisha mkono juu ya kiungo wa mashul adudi na kupaka panya wa mkono wa mashul adudi na kupaka panya wa mkono huu msuli hapa ndio inaitwa panya wa mkono يسمى هي العضو سواء سنشد عضوك اي فاني ومكونه كلين كايتوا فاني سجيو سويدي كلين متايف وعدم التكرار نكتو وكريري والاستقبال نكوليك قبلة والشهادتان بعد لا شهادة بيلي بعد ياك ومن لم يجد ماء ولا ترابة لا ما يحققت ماجي ولا مشانغ صلى الفرض وحده سواء تصلي فرض بكياك وأعاد بالماء na atarudisha atarudia sana kwa maji mtu akupata maji wala akupata mchanga huko aliko eh? Ataswali tu alafu atarudia swali tutumalize fasl fi ahkam alhayd wa aqallu alhayd yawman wa layla na uchache wa hedhi ni mchana na usiku wa aktharu 15 yawman bila yaliha na wingi wake ni siku 15 na michana 15 na nyusiku zake waghalibuhu situn au sabun wa waqtuhu ba'da 9 sinina qamariya na wakati wake ni baada ya miaka 9 ya kamari ya kihilali ni mwandamo wa khalu tuhri baina alhaydatayn na uchache wa tahara kati ya hedhi mbili 15 yawman bila yaliha wa yahrumu bihi na haramu kwake kwa hiyo kwa sababu ya hiyo hedhi wa yahrumu bihi na haramu kwa sababu ya hiyo hedhi ma yahrum bil janaba yale yalikuwa haramu kwa sababu ya janaba wa mururu bil masjid khafa talwifahu na kupita msikitini mwanamke akiogopea kuchafua huo msikiti wa saum na ni haramu kufunga wa talaqu fihi na kuachwa katika huo muda wa hedhi wa istimtaa na kustarehe na huyo mwanamke bima baina surati warukba katika sehemu iliyokuwa baina ya kitovu na goti wa yajibu alayha na niwakita pasa juu yake mwanamke huyo qadaa saumi duna salati kulipa saumu kinyume na swala فصل في حكم الاستحاضة هي فصل في حكم يكون يدام يوغونجوا والمستحاضة لما نمكي من يدام يوغونجوا أما أنا بتحيذنا ولا هيكاتيك الاستحاضة تغسل فرجها أتوش تسعة فرج من نمكي دام يتوك أتو إلي سكزاك إذا آدى بيز مفيتا أدى يكي نسك تام أو سك سابع يكتوك سكو من تام ليكزيد زي سكو من تام 20 30 كلا سكو يفتا أدى يكي دام يتوك ile damu na damu listihadha tusajia atafanyaje atafunga kama ni ramadhani zile siku zilizozidi au ataswali jibu yake ili hapa kwanza taghsilu farjaha ataosha tupu yake thumma tahshuhu kisha ataichundia thumma tahshuhu kisha ataichundia ataika nini ataingiza kitu kama ni kitambaa au pamba kitu kama hicho alhashu tashuhu kwa mfano wa kitu kama pamba na mfano wake na kitambaa illa idha harakaha damu isipokuwa ikimchoma ye damu au kana tisaimatan au alikuwa ni mwenye kufunga fa illam yakfiha tawasibuhu bikhirqatin isipomtosha atafunga utepe tawasibuhu bikhirqatin atafunga utepe kwa kitambaa sawa kama vile pedi zile maalum ثم تتوضا او تتيمم كيشا تتواضا او تتيمم في الوقت ketika wakati wa swala kila wakati wa swala ukifika tatayamam watubadiru bis salati na atafanya haraka kuswali fa in akharat li ghairi maslahati as-sala akichelewesha swala kwa sio kwa maslahi ya swala ya swala istanafat ataanza upya kujitaharisha istanafat ataanza upya kujitaharisha watajibu taharatu na kutapasa kujitaharisha mwanamke huyo watajididu taasibi na kufanya upya kujifunga utepe yani kile wakati wa swala ukifika atatoa ile nguo aliyokuwa ameifunga pale alibadilisha vya nyingine mwanamke alikuwa na istihadha kwa kama atakuwa amevaa ile pedi ataitoa ataisafisha tena atavaa nyingine mpya atajitoharisha likulli faradhin kwa kila faradhi wasali sulibauli na mwenye kisali sali cha mkojo wasalisu almadhi, na mwenye kisali cha sali cha kutokwa na madhi, walwadi na wadi mithluha, ni mfano wake yule ambaye anatatizo la kutokwa na mkojo kila mara, naye afanye hivyo hivyo, ataosha utukufu wake, atajifunga vizuri kama ni nguo, kisha atachukua udhu, ataswali. Kama damu, kama ni mkojo ni unaendelea kutoka wakati anaswali, hautadhuru maadamu ameshajitaharisha mara ya kwanza. Yeye ana maradhi haya, na maradhi hayo yapo na watu wanayo. Nasalullah lana walakum alafia wassalama. Faslun fi hukmi an-nifasi wa aqallu an-nifasi lahdha, na uchache wa nifasi ni kitambo kidogo. Wa aktharuhu 60 yawman, na wingi wake ni siku 60. Wa ghalibuhu 40 yawman, wa yahrumu bihi ma yahrumu bil hayd, na ni haramu kwa sababu ya hiyo nifasi, yale ambayo ni haramu kwa sababu ya hedhi. Sawa, tutaishia hapa. Asi tuje kwanza babu kitabu swala ان شاء الله 21 اليوم من شهر المحرم ذو القعدة من شهر الحرام ذو القعدة 44 و 400 الالف العاشر فيه.